20% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest to sobota, 4 maja. Minęła 8. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem wnioski o uchylenie immunitetów w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Burzowy front nad zachodnią Polską. Towarzyszą mu deszcz i silniejszy wiatr. 5 tygodni po katolickiej prawosławna Wielka Sobota. Świętuje ponad 500 000 osób. W ciągu kilku tygodni mają zostać złożone wnioski o uchylenie immunitetów w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, zapowiada minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Adam Bodnar nie sprecyzował, kogo będą dotyczyły. Rozmawiałem z prokuratorem krajowym kilka dni temu, no to jest kwestia kilku tygodni maksymalnie. Może odwołam się do tego, jak to było komentowane zaraz po tych przeszukaniach, była używana liczba mnoga. Także na pewno to będzie więcej niż jedna osoba i na tym chciałbym poprzestać. Pod koniec marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszukała m.in. dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz pokój byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia w hotelu poselskim. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński złożył życzenia strażakom z okazji ich święta. Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. To służba wymagająca szczególnych cech charakteru, a jednocześnie wysokich kompetencji i profesjonalizmu, napisał minister. W tym wyjątkowym dniu przekazuję najwyższe wyrazy szacunku i uznania za wasze zaangażowanie, trud i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Czytamy we wpisie szefa MSWiA. Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Centralne obchody odbędą się o 11 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prawosławni obchodzą Wielką Sobotę. Podobnie jak u katolików, w cerkwiach święcone są pokarmy, a wierni odwiedzają symboliczne groby pańskie. To najważniejszy po Wielkanocy dzień, mówi ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz, filozof i teolog prawosławny. Wielka Sobota w Kościele Prawosławnym nazywana jest błogosławioną sobotą. To dzień, w którym wspominamy, tak jak i chrześcijanie zachodni, złożenie do grobu Pana Jezusa. W Polsce świętuje ponad 500 000 prawosławnych, wśród nich też uchodźcy z Ukrainy. Synoptycy zapowiadają kolejny ciepły dzień. W centrum temperatura wzrośnie do 26 stopni, ale w wielu regionach pogodną aurę popsują opady deszczu i burze. Burze występować będą głównie w zachodniej połowie kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. W sobotę najsilniejszych burz spodziewamy się w pasie od Pomorza Gdańskiego i Kaszub przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. W czasie burzy może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 80 km na godzinę. W niedzielę front atmosferyczny przesuwać się będzie nad wschodnią połowę Polski. Jednak jak zapewnia Michał Ogrodnik, nie dotrze nad jedno województwo. Do końca weekendu najwięcej słońca oraz najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, gdzie opady deszczu oraz burze mogą wystąpić dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek. Początek tygodnia chłodniejszy, możliwy powrót przymrozków. Marta Szulborska, Polskie Radio. Dziś wielkie polskie święto w Brukseli i największy nowoczesny polski festiwal w Europie. Po raz trzeci organizowany jest Dzień Polski z udziałem województw i organizacji polonijnych oraz polskich szkół. Tym razem okazja wyjątkowa – 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Za przygotowanie imprezy jest odpowiedzialna organizacja pozarządowa – Sztabki. Szef organizacji Sztabki Jacek Waldhaus o Dniu Polskim mówi mi tak. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Prezentować będą się wszystkie województwa. Będzie lepienie pierogów, szycie koronek, nauka wspinaczki, ale też kino 5D. To jest w nowoczesny sposób pokazanie Polski w Europie. Będą też warsztaty z języka polskiego dla obcokrajowców i spotkanie z polskimi pisarzami mieszkającymi w Belgii. Wśród zaproszonych gości Grażyna Plebanek, która ma mówić m.in. o swojej książce zatytułowanej Bruksela – Zwierzęco. W mieście. Ta książka tak naprawdę chyba nie powstałaby, gdyby nie to, że grupa zapaleńców ciężko pracujących 20 lat temu otworzyła nam drzwi do Europy. Dzień Polski jest organizowany w samym centrum Brukseli w Parku 50-lecia. Zakończy go wieczorny koncert Katarzyny Nosowskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery i pół minuty po godzinie 8:00, serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Sobota sprzyja uprawianiu sportu, do czego oczywiście zachęcamy, ale też warto spędzić trochę czasu oglądając rywalizację najlepszych, kibicując po prostu. Dziś o 18.30 naprawdę będzie warto zasiąść przed telewizorem, no chyba, że ktoś akurat będzie w Madrycie. Iga Świątek zagra tamże w finale turnieju WTA 1000. Będzie to starcie pierwszej rakiety świata z wiceliderką światowego rankingu. Myślę, że ten finał madrycki też będzie miał sporo podtekstów, bo przypomnijmy, dokładnie rok temu panie też spotkały się właśnie w tym samym finale. Wtedy lepsza w trzech setach była Sabalenka. Natomiast ja powiem tak, mnie się bardzo podoba to, co Iga robiła w Madrycie przez ostatnie półtora tygodnia, bo ten sezon kortów ziemnych, jej ulubiony, wzięła z marszu. Nie miała za dużo czasu na to, by się do niego przygotowywać. To trochę zaważyło na wyniku w Stuttgarcie. Natomiast w Madrycie widzę wyraźne rosnącą formę Igi. Dlatego wydaje mi się, że ten finał będzie naprawdę pasjonujący. Zachęcał redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, a pan Adam w temacie biegły i to bardzo. Początek pojedynku Świątek-Sabalenka o 18.30. Arcyciekawa sytuacja w turnieju mężczyzn. W jutrzejszym finale zagrają Andrzej Rublow z Felixem Auger-Aliassime'em. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie droga Kanadyjczyka w madryckiej drabince. Auger-Aliassime bowiem na rozkładzie ma Jakuba Mensika, Janika Zinera, Daniła Miedwiediewa i Iziego Lecheczkę. I teraz uwaga, wszyscy wycofali się przez kontuzję. Przypadek? Nie sądzę. Darek, jeszcze jedna sprawa, ale pamiętasz, kogo Rublow ma na rozkładzie? Kogo? Carlitosa. Carlitosa, a on już po raz trzeci w tym sezonie się wycofał, no więc tutaj też większa sprawa, tym razem uraz barku. A teraz piłka nożna i polska ekstraklasa, w której również cuda dzieją się i to coraz większe wraz ze zbliżającą się końcówką sezonu. Lech Poznań jechał po pewne punkty do Chorzowa, ale dostał tam łomot od ruchu 1-2. Trener Mariusz Rumak. Zawiedliśmy i za to przepraszam. Chciałoby się powiedzieć, nie ma za co, ale panie trenerze, kibice Kolejorza mogą mieć zupełnie inne zdanie w tym temacie. A co powiedzieć o Górniku Zabrze, który już nabierał rozpędu i faktycznie liczył się w walce o złoto? Wczoraj podopieczni trenera Jana Urbana zderzyli się ze ścianą w postaci Krakowi, przegrali 0-5. Po 30 kolejkach sytuacja w tabeli jest taka, że w zasadzie Jagiellonia Białystok mogłaby przegrać wszystkie pozostałe mecze i zostać mistrzem kraju. I jeszcze jedna ciekawostka, nawet dwie. Gola dla Krakowi, jednego z goli dla Krakowi strzelił Kamil Glik, a w lidze saudyjskiej Grzegorz Krychowiak. Trener Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, lubi to. Aż się za wokół zakręciła, natomiast ta seteczka trenera Rumaka, powiem ci, znakomita. No, trener Mariusz Rumak zawsze po meczach tych przegranych ma bardzo dużo do powiedzenia. Proszę Państwa, szykuje się dziś piękna pogoda, prawie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, popadać może jedynie koło Poznania i Szczecina, na Pomorzu i Zachodzie możliwe burze. Tym razem podamy temperatury nieaktualne, lecz maksymalne zaplanowane na dziś przez synoptyków. 18 w Koszalinie, 19 w Zakopanem, 22 w Szczecinie, 23 w Suwałkach, 24 w Rzeszowie, Gorzowie i Zielonej Górze, 25 w Białymstoku i Krakowie, 26 w Łodzi i Wrocławiu, 27 w Warszawie, Poznaniu i Toruniu. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żabochnicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla. Znakomici Państwo, niniejszym pojedynek zaszczytował Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dreamy T30. Wymienny akumulator. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1149 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. OMG! Wszyscy mówią o MG, bo teraz elektrycznego MG4 możesz mieć z pakietem korzyści. I to od ręki. Umów się u dealera MG już dziś. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły na mgmotor.pl.

Kwadrans po ósmej, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Zaroiło się w studiu. Dariusz Urbanowicz wyszedł i wrócił z redakcji sportowej. Wszedł Michał Lisiewicz, skrzypek, koncertmistrz, znany z występów w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Tonhalle w Curychu, Salle Pleyel w Paryżu, Royal Festival Hall w Londynie, Kennedy Center w Waszyngtonie, czy koncert Gebau w Amsterdamie. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Intro właściwe. Dobrze się przedstawiłem? Najlepiej. Michał już nieraz gościł na naszej antenie. Darek Urbanowicz został także dlatego, żeby przypomnieć, jak się narodziła ta nasza znajomość, no bo Michał nie dosyć, że jest znakomitym muzykiem i skrzypkiem, no to też kocha sport. Tak, ale tak naprawdę szukaliśmy haczyka, żeby znaleźć kogoś, kto zna się na muzyce poważnie, kto gra na poważnie muzykę poważną. Klasycznej chyba, co? Muzykę klasyczną i trafiłem w jakiś dziwny sposób, właśnie, bo to nie zawsze jest poważna muzyka, prawda? Czasem z uśmiechem. Rzeczywiście muzyka klasyczna. Szczególnie w tym repertuarze, przy okazji którego się poznaliśmy. Nie Filip Jaszla przecież, na tej długiej liście sal koncertowych wybitnych jest też teatr dramatyczny, gdzie byłeś właśnie koncertmistrzem. Pierwsze skrzypce grałeś w spektakularnym spektaklu, można tak powiedzieć, Amadeusz. Oczywiście o Mozarcie. Tak. Oczywiście w tak absolutnie doskonałej aranżacji, że to ciężko oglądać na siedząco. Ja pamiętam, że on był tak przejęty po tym występie w redakcji sportowej, że wyglądał, wiesz, był bardziej przejęty niż komentowałby na żywo złoty medal jakiegoś Polaka na Igrzyskach Olimpijskich. Mówię zupełnie serio. Co to za wykon, powiedz? No, bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. To są naprawdę piękne słowa i mogę się pod tym podpisać. To nie będzie nieskromność, bo ja tam stanowię niewielki fragment tego spektaklu. Spektakl Szyfera, na podstawie którego został nakręcony film Milosza Formana, Amadeusz, który wszyscy znają, oscarowy film. Spektakl jest o życiu Amadeusza Mozarta i jego konflikcie z Salierim. To oczywiście jest fabularyzowane, to nie do końca rzeczywiście tak było, ale jest ogromnie wstrząsający, jeśli można tak powiedzieć. I stał się pewien cud, ponieważ w dobie zastępowania muzyki żywej taśmą, nawet w teatrach muzycznych już do tego dochodzi, teatr dramatyczny zdecydował się i zgodził się na to, żeby w tym spektaklu uczestniczyła na żywo orkiestra. Ale uczestniczyła naprawdę, tak. Bo ta orkiestra jest praktycznie cały czas na scenie. Zgadza się i ona nawet bierze udział w niektórych scenach. To wymaga wielkiej koncentracji, zapamiętania, gdzie jest stop klatka, gdzie się trzeba ruszać, gdzie się trzeba stroić. Ilustrujemy muzyką to, co się dzieje na scenie i przeżywamy to bardzo, bardzo. Rzeczywiście dla całej orkiestry jest to wielkie wydarzenie, bardzo wzruszające. I gdzie ten spektakl wraca? Bo wraca. Właśnie, chciałbym o tym powiedzieć. Z ogromną przyjemnością chcę zaanonsować zbliżającą się premierę 25 maja w Teatrze Jaracza w Łodzi. Czyli w twoim rodzinnym mieście. No właśnie, historia zatoczyła takie piękne koło, bo to nie tylko moje rodzinne miasto, ale jeden z moich ulubionych teatrów, w którym zresztą, no to już pewnie z 25 lat temu miałem zaszczyt i przyjemność występować również w Trzech Siostrach Czechowa oraz w Królowej Śniegu Andersena. To była realizacja Waldemara Zawodzińskiego. Michał, połączyła nas miłość do sportu przede wszystkim, taka jest prawda, bo tak się poznaliśmy. Ja opowiadałeś o swoich wybitnych wyczynach triatlonowych. Telefonując do ciebie, lubię podpytać, jak twoja dyspozycja sportowa. Był taki moment, że było z tobą gorzej. Potem wróciłeś do pewnych obciążeń treningowych. Ostatnio znów było gorzej i znów wracasz. To taka sinusoida. Chciałbym, żebyś zilustrował muzycznie ten ostatni czas, bo zawsze jest taka prośba do ciebie w ostatnim czasie, jak gościsz w Trójce. Jasne. Nie było łatwo dobrać te utwory i tutaj nie ukrywam, że posłużę się dwoma fragmentami utworów właśnie ze spektaklu Amadeusz. Czyli taką reklamówkę sobie tutaj zaserwujesz. No bardzo dobrze. No właściwie sobie temu spektaklowi, tak jak mówiłem, ja tam naprawdę jestem niewielką częścią tego spektaklu. No aktorzy tutaj głównie grają rolę i jeszcze nie zaczęliśmy prób w Teatrze Jaracza, one się zbliżają, aktorzy już próbują i wiem z pierwszej ręki, że to będzie bardzo, bardzo dobry spektakl. Michał. Do twarzy ci w peruce muszę powiedzieć. Do dzieła. Dziękuję, dobrze, zaczynamy. Proszę, zdejmij słuchawki. Tutaj troszeczkę zaczarujemy, mówię, jak to wygląda. Chwycił błyskawicznie swoje skrzypce. Ustawia się, widać, że to jest profesjonalista i jedziemy. Brawo, brawo, brawo, Michał. Brawo. Teraz musisz zilustrować słowem, co to było za utwór i jakim twoim takim nastrojom towarzyszył. Wczoraj dopiero zdecydowałem się, że to będzie to. Zrobiłem sobie nuty, zacząłem to grać i kurczę, i tak się zastanawiałem, czy trochę nie przesadziłem jednak ze smutkiem, bo Lacrimosa to jest fragment oczywiście mszy żałobnej Rekwiem Mozarta. Ilustruje. No, ale ty jesteś w smutku, jak nie trenujesz. Ogromnym. Ale pomyślałem o jednej klamrze. Mozart, to jest trochę przesada. Ja nie chciałbym nikogo obrazić, bo to, wiecie, bieganie to jest jednak tylko bieganie. To nie jest religia. I Lacrimosa to jest bardzo poważny fragment Rekwiem, a Rekwiem to msza żałobna. Ale Mozart nie dokończył Rekwiem. Nie dokończył pisać Rekwiem. I właśnie Lacrimosę na Lacrimosie przerwał. I to nawet nie wiem, czy nie w tym miejscu, w którym ja skończyłem. I tak sobie pomyślałem, że nie ma gorszego uczucia niż niedokończony trening. Piękne powiedział. Naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi i apeluję do wszystkich tutaj sportowców, amatorów, bo zawodowcy to jedzą, dokończajcie trening za wszelką cenę. Wolniej może być no może nie krócej, ale no wolniej, jakoś mniej intensywnie, ale żeby ten czas wypełnić. Tak, można zmniejszyć intensywność. Zdecydowanie, bo bardzo źle to wpływa na psychikę, taki niedokończony trening. To znaczy w moim przypadku, no to jest żałoba później w domu cały dzień. Jestem nie do zniesienia. I rzeczywiście nietrenowanie w ogóle, chociaż ja mam bardzo krótkie i rzadkie okresy takiego rozbratu ze sportem, bo nawet jak nie uprawiałem sportów wytrzymałościowych przez rok, to przez ten rok ćwiczyłem na drążkach i... No, kalinistyka taka, no, prawda? Z własnym może to za ciała. Duże słowo, bo ja tam jakiś osiągnięć... Tak, ale tak, generalnie to. Natomiast od kilku dni wróciłem do biegania. A kto jest twoją muzą? Bardzo mi miło, że o to pytasz. Moją muzą i inspiracją jest Kasia, która mam nadzieję... Zdrowiamy Kasię? Pewnie. Kasiu, dziękujemy za to, że inspirujesz tutaj naszego Liska ukochanego. Tak, Kasia jest moją motywacją do biegania rzeczywiście. No bo jest bardzo piękna i ja też muszę jakoś przy niej się prezentować. Nie, no wyglądasz sobie znakomicie, no prawda, Darek? No tak. W radio można wszystko nie, powiedzieć. Nie, ale nie, no jak wszedłeś do studia, pierwsze co powiedział Darek, słuchaj, tak. Lisek, wyglądasz znakomicie. Nie, powiedział, jesteś w formie. Myślałem, że chodzi o formę skrzypcową, bo... No to bo, no, słyszałem, ale... jak tu się rozgrzewałeś. No to, posłuchajmy twojej formy skrzypcowej, gdy już jesteś w treningu, gdy już jesteś taki euforyczny. Tak, to jest rzeczywiście euforia i to będzie fragment uwertury do Wesela Figara. Wesele, jak sama nazwa wskazuje, jest dość wesołe. Czyli ja... muzyka poważna, właśnie troszeczkę klasyczny. Tak, klasyczny. Ciekawostka jest tylko o tej uwerturze. Króciutko powiem, że uwertura do opery, no to jest taki wstęp, to wszyscy wiemy. I ona zwykle zawiera, znaczy zawsze właściwie zawiera jakieś fragmenty. To jest taki rodzaj miksu fragmentów opery. No w Weselu Figara nie ma ani jednego fragmentu tego, co się później dzieje. Geniusz Mozarta po prostu pozwalał na to, że te tematy mu nie wystarczały. Miał ich tak dużo, że umiejscowił jeszcze kolejne zupełnie w uwerturze. Ja tylko jeszcze, przepraszam, sprawdzę sobie tempo, to jest bardzo ważne. Dobrze. Tylko powiem, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie za szybko zacząć. Bo wiecie, zacząć szybko jest łatwo, a potem się człowiek nie wyrabia. No to słuchaj, ja mam bardzo ciekawe porównanie z wczorajszego biegu Konstytucji, ponieważ biegłem z moim synem. 14-letni po raz pierwszy wystartowaliśmy. On trenuje to ładnie, piłkę nożną. To piątka, prawda? Tak, piątka. To jest taki grzech każdego debiutanta. Biegu. Nie tylko ruszył, debiutanta. Słuchaj, ruszył pełną parą. Ale, i mówię, synu, pilnuj się mnie, bo zapłaci za to cenę. Dokładnie. Na szczęście się pilnował. Brawo. Pod koniec dyszał. Dał radę. Doskonałe porównanie, do które chciałem sam powiedzieć, ale fajnie, że to powiedziałeś. Ja mam dokładnie takie samo doświadczenie ze swoim synem, który miał wtedy lat kilka, może nie wiem. Może dziesięć. I na biegu Konstytucji zajął trzecie miejsce, ale tylko dlatego, że ja trochę może nieuczciwie go pilotowałem z boku. To był bieg dzieci i wszystkie te dzieci wystartowały sprintem i po oczywiście 200 metrach nie miały siły. Ja mówiłem spokojnie, spokojnie. Ale muszę powiedzieć, to nie jest błąd debiutanta. To są emocje na starcie. Absolutnie. I ja dokładnie to samo zawsze robię, zawsze zaczynam za szybko i to jest grzech bardzo wielu to osób. To teraz Michał zacznij w odpowiednim tempie. Zerknij proszę, jak to powinno wyglądać. Proszę bardzo. Dobra. Jakie to jest tempo? Już wiem. 152. 152? Tak. To takie tętno już jak się rozpędzimy dobrze, to no już tak wychodzimy trochę z... Zwamy całkiem. Tak, to już no tak, to zaczyna się dług tlenowy jeszcze powoli. Jeszcze w tlen. To zależy od wieku. Tak, w wytrzymałości. Ale tak, no to jest 152. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Dobra. Dobrze. I tak liczysz sobie teraz w głowie? Nie, słyszę to. Aha. Brawo. Michał, no cudo, jesteś wspaniałym gościem. Dziękujemy ci, że znalazłeś czas, żeby przyjść, poopowiadać, zagrać. Umówmy się, że będziesz stałym gościem, jeżeli będziemy... Do naszej ukochanej trójki zawsze. Odwołam prawie każdy koncert. Amadeusza nie, ale jakieś powrócenie na pewno. Uwielbiam trójkę i was też. A my ciebie także. Powiedz jeszcze, kiedy będzie ten Amadeusz w Łodzi do obejrzenia. 25-26 maja. Radzę się spieszyć, bo tam jak kupowałem bilet, to już widziałem, że sporo... Darek, kupujemy, co? Szybciutko. Koniecznie. Potem jest 5-7 czerwca i następne... W ogóle będzie 10 spektakli. Następne będą w październiku, w grudniu i w lutym. Tutaj dat dokładnie nie pamiętam, ale... Teatr Jaracza w Łodzi. Teatr Jaracza w Łodzi, tak. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zawsze to był najlepszy teatr w Łodzi. Chyba najlepszy. Ja uwielbiałem tam chodzić. Zapraszał Michał Lisiewicz, skrzypek, koncertmistrz. Pozdrów Kasię i dziękujemy, że znalazłeś nas. Bardzo pozdrawiam. My też pozdrawiam. Widzimy się za chwilę nad jeziorem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozostajemy w okowach sportu amatorskiego. Michał Lisiewicz wspominał o tym, że wrócił do biegania, a my tymczasem wskoczymy do wody, bo kilkoro polskich pływaków postanowiło dokonać czegoś abstrakcyjnego, pozornie niemożliwego. Planują w ramach Extreme Baltic Challenge dotrzeć w pław na Gotlandię. Jak wygląda przygotowanie do takiej wyprawy? Oto spytałem uczestników tego karkołomnego wyzwania Wojtka Kostrzewę i Ewę Borys. Porywamy się na przepływ, wpław, przez Bałtyk, a dokładnie startujemy z Polski i finiszujemy na Gotlandii. Dokładna trasa to był taki temat trochę, planowaliśmy trochę coś innego, wyszło coś innego. Około 230 km w sztafecie, płyniemy w 4 osoby, zmieniamy się co... No, to zobaczymy co ile, plan jest co 4 godziny, a zobaczymy jak to wyjdzie. Przy czym 230 km to zdajemy sobie sprawę, że to jest linia prosta, której na pewno nie będziemy w stanie tak utrzymać. No realnie pewnie, ja stawiam na 260, tak? To tak w skrócie, co, na co się porywamy. Imponujący dystans, będzie was Wojtku czworo. Tak jest, mamy cały skład, począwszy od dwóch dziewczyn, Ewa, która ma duże doświadczenie w pływaniu właśnie na jeziorach głównie. Tak zwana ciemna woda, tak? Tak, to jest taki syndrom ciemnej wody, w którym właśnie człowiek, który jakby ma ten swój pierwszy start, nie widzi takich typowych linii, jak mamy na basenie, w związku z tym czuje duży dyskomfort, ale Ewa czuje się jak ryba w wodzie, bo już to robi od kilkunastu lat. A ty, Wojtek, jak się czujesz w takiej wodzie? Bo to rzeczywiście nie jest taka prosta sprawa. Można się do tego przyzwyczaić. Ja pamiętam swoje pierwsze jakby zawody triatlonowe właśnie na jeziorach i to było kilkanaście też lat temu i rzeczywiście to jest dyskomfort, ale potem ta woda staje się dla ciebie takim sprzymierzeńcem, twoim przyjacielem, czujesz się świetnie w tym. To, że nic nie widzisz na dnie, to nie ma znaczenia, a pływając na Bałtyku, czy Bałtyk, nie wiem, ma głębokość tam 5 czy 50 metrów, też nie ma już znaczenia większego, więc należy się uspokoić i robić swoje. Poza tym tak, mamy Asię Janicką, która ma też już całkiem ciekawe rezultaty, bo skończyła pływanie na trasie Gdynia-Hel. Jest Grzesiek, który ma no, znakomite osiągi, to jest nasz taki najmłodszy rodzynek. Ja rozumiem, że on będzie dawał najdłuższe zmiany. Na to wszyscy liczymy, ponieważ no, Grzesiu jest najmłodszy, najlepiej wytrenowany, jest rekordzistą dystansu z Gdyni na Hel i z powrotem, to jest trasa około 36 km. Startował w takich mistrzostwach w Austrii na dystansie tam 34 i zajął tam pierwsze miejsce. Co roku praktycznie wygrywa Otyliadę. Jeśli tylko startuje, to jest taki maraton pływacki 12-godzinny. Po prostu Grzesiu jest najlepszy. No i moja skromna osoba. Ja też lubię płynąć wolno i długo. Ewa, co będzie największym wyzwaniem dla was, dla ciebie osobiście? Dla mnie, znaczy tak sobie w tej chwili myślę, że wyzwaniem będzie pływanie nocą, co ja już raz robiłam, ale było to pływanie w rzece, gdzie z daleka było widać światła Bydgoszczy akurat, bo o Bydgoszczy mowa. Natomiast tutaj będzie noc taka bardziej konkretna, nie będzie świateł, znaczy będziemy mieli oczywiście asekurację z łódki i będzie światło, ale to jednak jest Bałtyk, więc dla mnie na pewno będzie wyzwanie psychiczne pływanie nocą. No myślę też sobie, że jednak dystans, tak? Jednak dystans, chociaż to, że się będziemy zmieniać, to jest forma sztafetowa, to jest duży dla nas taki komfort pływania, bo zawsze możemy powiedzieć, nie mogę, dajcie zmianę, tak? Natomiast ta noc mnie i ciekawi, i trochę niepokoi, tak? No to jest dla mnie chyba największe wyzwanie. Zobaczymy też, jak przy tak długim czasie pobytu w zimnej wodzie będzie się zachowywał nasz organizm. To też jest dla mnie taka faza, gdzie już zaczynamy w tej chwili. Ja na przykład od majówki zaczynam już open water, czyli no teraz będę tak pracowała nad tym przyzwyczajaniem organizmu do zimnej wody, no i do takiego dłuższego pobytu w tej zimnej wodzie. Wy płyniecie w piankach? Tak, płyniemy w piankach. Ja sobie tak myślę, że jak będziemy finiszować i pogoda będzie przepiękna, to ja bym ostatnią zmianę, czy dwie ostatnie, na pewno popłynęła bez pianki. Ja wolę pływać bez pianki. Dla mnie to jest wtedy taki, czysta forma tego open water, tak? Zdecydowanie wolę pływać bez pianki. Natomiast na pewno na to się nie zdecyduję na początku, z racji tego, żeby po prostu nie wyziębić organizmu, tak? Ale kusi, i to wszystko będzie zależało od warunków pogodowych, jakie będziemy mieć. Ewa Borys, Wojtek Kostrzewa, jest jeszcze dwoje śmiałków. Życzymy im powodzenia, żeby dotarli w lipcu na Gotlandię. To naprawdę wielkie wyzwanie. Sam trochę pływam, także w otwartych akwenach zdarza mi się to robić. To naprawdę duża, duża rzecz. 25 minut zostało do godziny 9. Tu poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Zaraz będziemy rozmawiali z Aleksandrą Majdą o kolejnej dyrektywie unijnej dotyczącej ograniczeń opakowań plastikowych. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. gdzie idziesz ty. Komu róży mam karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Za 21.09 Aleksandra Majda, ekspertka zrównoważonego rozwoju z ESG Impact Network i z agencji Go Green. Zapowiadany gość czy gościni. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry Państwu. Tak jak wspomniałem, na tapet bierzemy dziś plastik. Wchodzi w życie nowa dyrektywa unijna w kwestii ograniczeń opakowań plastikowych. Rozwiń przystępnym językiem, o co chodzi. Przystępnym, czyli nie mówić, że to jest dyrektywa PPWR? Nie, nie, nie. Okej. Packaging and Packaging Waste Regulation. Czyli tutaj chodzi o to, że Unia, zresztą akurat bardzo słusznie, postanowiła odgórnie pomóc nam ograniczać ilość opakowań i chodzi to głównie o opakowania plastikowe i wszelkie takie jednorazówki. My już od zeszłego roku wiemy, że nie ma w sprzedaży sztućców jednorazowych, słomek plastikowych, takich rzeczy, prawda? Tego już nie kupimy, to jest zabronione. Chyba, że spod lady. Tak, chyba, że spod lady. Można produkować, ale jak ktoś to wprowadza do obrotu, to się naraża na kary i to są kary duże, w sensie jakiś przedsiębiorca. Natomiast no, to nie wystarcza, dlatego że my tych opakowań plastikowych mamy wokół siebie całą masę. I to nie chodzi tylko o butelki. No dokładnie, na butelka, tak, tutaj pokazałem butelkę pod kefirem, bez laktozy. Tak, ja tu przyniosłam odżywkę do włosów też plastikową i to nie o to chodzi, żeby nagle plastik zniknął z naszego życia, on nie zniknie, bo też jest potrzebny, prawda? Mhm. Jest też praktyczny. Natomiast no, chodzi tutaj o to, żeby nie robić tej nadprodukcji odpadów plastikowych. Olu, co będzie znikało? No dokładnie, właśnie teraz powiem. Od 2030 roku będzie zabronione na przykład pakowanie owoców i warzyw jednorazowych w folię, prawda? Na pewno, jakby byliście absolutnie, państwo w sklepie. Absolutnie, no widzę to pewnie. Ogórki, chociażby... jeden ogórek zapakowany w folię od końca do początku, prawda? Ale już widzę na przykład zapakowane w plastik truskawki, kiwi, no i, mhm. i jak to teraz będzie pakowane? Tak, ja nawet widziałam ostatnio obraną mandarynkę na tacce takiej, wiesz, owiniętej też plastykiem styropianowej, więc to po prostu zniknie, to jest niepotrzebne. Czego jeszcze nie będzie? Nie będzie na przykład takich, jak często jeździmy do hoteli i dostajemy takie jednorazowe keczupy, majonezy, musztardy, prawda? Mhm. Że sobie możesz do śniadanka. No i znowu masz po prostu łyżkę tego keczupu, łyżkę majonezu, ale już to opakowanie foliowe znika. Jest. Tak, i tego ma nie być. Ma nie być, co zresztą też już jakoś weszło częściowo, tych takich ultracienkich torebek foliowych, prawda? W ogóle mają być zabronione. Ma być ograniczona liczba takich chemikaliów, które mają styk bezpośrednio z żywnością. Co więcej, na przykład kawiarnie czy wszelkie tego typu lokale gastronomiczne mają już mieć obowiązek, jeśli przyjdziesz ze swoim kubkiem na przykład do kawy, to żeby ci kawę w tym kubku po prostu zrobić. Teraz to jest teraz taki zwyczaj, taka moda, natomiast będzie to obowiązkiem. No stanie się to koniecznością, tak? Tak. Dobrze rozumiem. Olu, wyczytałem, że chyba też takie malutkie szampony hotelowe, tak? Dokładnie. To także znika, dokładnie, tak? Dokładnie, bo to, wiesz, nie ma żadnego uzasadnienia. Możesz mieć tak zwane refile, czyli mieć takie pojemniki, które możesz wielorazowo napełniać, prawda? I korzystać z nich, natomiast nie musisz produkować tych malutkich szamponów czy malutkich odżywek, które potem trafiają na wysypisko. I co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, te wszystkie produkowane opakowania plastikowe będą się musiały nadawać do recyklingu oraz będą musiały mieć część materiału swojego z recyklingu. Bo z plastikiem jest tak, zresztą tak samo ze szkłem, że jeśli on trafi do recyklingu, problemem jest to, że on nie trafia w Polsce, to poniżej 10%. Natomiast jeśli on trafi do recyklingu, to może być przetworzony. Plastik szacuje się, że około 20-25 razy, szkło nawet 50 razy. Tak? Także właśnie o to chodzi, żeby przetwarzać ten plastik, jak on już wejdzie do obiegu. Chociaż oczywiście tutaj znowu, żeby nie stało się to taką pokusą do tego, żeby tego plastiku znowu produkować, żeby producenci opakowań plastikowych robili nadprodukcję plastiku, uzasadniając, że on potem będzie recyklingowany, bo to też nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ograniczać ilość tego plastiku, który nas wszechotacza. Olu, zagramy piosenkę i wrócimy do rozmowy z tobą o plastiku. Dowiemy się od ciebie między innymi tego, dlaczego my jako kraj płacimy coraz większy podatek związany z plastikiem, tak zwany plastic tax. 12 minut zostało do godziny 9, 12 minut do końca audycji. Zapraszamy do trójki tej porannej. Aleksandra Majda, ekspertka zrównoważonego rozwoju, jest gościem naszej audycji. Olu, kończąc poprzedni wątek, zapowiadaliśmy tak zwany plastic tax. Płacimy coraz więcej jako Polska tego podatku. Wytłumacz, o co chodzi. Płacimy bardzo dużo, bo w zeszłym roku to było 2 miliardy, a w tym roku to będzie 2,3 miliarda. I co to znaczy, że my płacimy? To znaczy, że my płacimy, tak, dosłownie. Po osobiście, prostu tak. Płacimy to jako społeczeństwo. A dlaczego to płacimy? Dlatego, że jest to podatek od nieprzetworzonego plastiku, czyli od tego plastiku, który nie ląduje w recycling, nie jest recyklingowany. Czyli my po prostu nie dbamy o to, żeby butelki plastikowe czy jakieś opakowania plastikowe dobrze segregować i potem, żeby one trafiały, były jeszcze raz przetwarzane. Czyli co, trzeba edukować, jeszcze raz edukować społeczeństwo, bo inaczej chyba się nie da. Edukować trzeba, mam wrażenie, że to się dzieje od lat, ale że nadal jesteśmy w jakiejś podstawówce, więc trzeba edukować też dzieci od podstawówki. No i tutaj ważna taka informacja, bo to może troszeczkę tak przemówić, bo to jest bardzo praktyczne i konkretne. Już od przyszłego roku wchodzi system kaucyjny. My jesteśmy z takiego pokolenia, że jeszcze pamiętamy, ja jako dziecko, ty być może też, chodziliśmy z butelkami szklanymi do skupu butelek. Tak, ja sobie w ten sposób dorabiałam, po prostu te szklane butelki się gromadziło w domu i potem szło się do skupu i się jakieś tam z tego miało pieniążki, no to ten system wraca i od przyszłego roku zarówno opakowania, butelki plastikowe, puszki oraz butelki szklane będą przyjmowane, będą miały kaucję i będą przyjmowane potem z powrotem, czy to w sklepach, czy w jakichś punktach i za nie będzie się dostawało zwrotną tam 50 groszy za butelkę plastikową. To jest świetna sprawa, to dla dzieciaków głównie. Naprawdę magnes, prawda? Bo to jest tak, bo to będzie taka motywacja do tego, żeby dokładnie to robić, więc będzie tak. Butelki plastikowe do 3 litrów, butelki szklane do 1,5 litra i metalowe puszki do litra, to już od przyszłego roku, a z kolei jeszcze za rok następny będzie można też butelki i opakowania po mleku i przetworach mlecznych. Świetna wiadomość. Gdy rozmawialiśmy przed audycją, gdy zastanawialiśmy się, o czym porozmawiamy, powiedziałem ci, że będziemy rozmawiali o plastiku, to powiedziałeś, słuchaj, plastik to jest temat rzeka, możemy o tym rozmawiać godzinami. Plastik to nie tylko opakowania, prawda? Szczerze, plastik jest wszędzie i dzisiaj rano ja jak tutaj, zanim przyszłam do audycji, myłam głowę i powiem ci, że szczerze i pierwszy raz dopiero to sprawdziłam na mojej odżywce do włosów, no nie będę mówić marki, bardzo znana, czy są tam też mikrodrobiny plastiku. No okazuje się, że są, no bo mikroplastik jest akurat w kosmetykach używany od lat, to nie znaczy, że on jest, znaczy no gdyby on był bardzo szkodliwy, będzie byłoby to udowodnione, no to by go tam nie było. Ale on jest bardzo szkodliwy i są, ja przepraszam, że wejdę ci w słowo, są nowe badania badaczy bodajże z Uniwersytetu w Neapolu z profesorem Postułą w kierunku długowieczność, o tym rozmawialiśmy, że mikroplastik i nanoplastik przedostaje się do krwiobiegu i niestety powoduje choroby serca, chociażby chorobę miażdżycową. Tak, bezpłodność i tak dalej. I tak możemy mnożyć, właśnie, tak. I teraz jak to się dzieje? Nawet jeśli my tego mikroplastiku, nanoplastiku nie spożywamy bezpośrednio, bo na przykład myjemy sobie włosy szamponem czy odżywką, tak jak ja dzisiaj rano, on zostaje, ta woda przedostaje się do kanalizacji, no i potem do rzek, mórz, do gleby. Tam oczywiście żyją zwierzęta, nie wiem, żyją ryby. W glebie wyrastają nasze rośliny, warzywa, tak? I owoce, rośliny i my je spożywamy, czyli to się robi taki loop, taki zamknięty obieg, że to, co z moich włosów, już mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, spływa do rzeki, potem być może ja to spożywam w postaci ryby, którą jem z tej rzeki. Mówię tak już bardzo, bardzo obrazowo. Tak. I teraz co możemy zrobić? No, możemy po prostu tych na przykład kosmetyków z mikroplastikiem nie używać. Skąd wiemy, że jest mikroplastik? Jak spojrzycie sobie państwo na skład, chociaż te składy są pisane tak małymi literkami, że naprawdę trudno je przeczytać. To może kolejna dyrektywa unijna, może Unia by się tym zajęła. Żeby lepiej to było oznaczone, tak. Że wszystko generalnie, jeśli coś ma przedrostek poli, to jest polietylen, poliester, polieturan, poliamid, no to jest prawdopodobnie właśnie ten mikroplastik. I Teraz tak, te kosmetyki, które mają mikroplastik, one mają lepsze takie właściwości. One są, wiesz, takie bardziej gładkie, te włosy są miększe, one są takim dobrym nośnikiem. Tak samo, nie wiem, tusze czy jakieś kolorowe kosmetyki. No natomiast my też mamy wybór jako konsumenci. Możemy kupować kosmetyki bez tego mikroplastiku, kosmetyki naturalne i coraz więcej firm na szczęście też wprowadza albo całe, są firmy, które tylko są oparte na naturalnych kosmetykach, albo takie, które mają linie bez mikroplastiku, więc można sobie na to zwracać uwagę, jeśli chce być się takim bardziej świadomym konsumentem. Czyli poli, tego przedrostka unikamy, tak? Tak, tak. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Olu. Zapraszam ponownie, bo tych tematów związanych z zrównoważonym rozwojem jest całe mnóstwo. Tak naprawdę dotknęliśmy tylko tego tematu plastiku. Wierzchołka Góry Lodowej, dokładnie. Nasza ekspertka trójkowa w tej materii, Aleksandra Majda z ESG Impact Network i z agencji Go Green, była gościem Trójki. Bardzo Ci, Olu, serdecznie dziękujemy i już kończymy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Jest za 6 minut godzina 9, za 6 minut serwis, a potem serwis sportowy. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Krzysztof Łoniewski. Żegnamy się. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert.